no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 0416.03. Procedo a establecer contacto coa nave Cargueiro Crew. Hola? Leonov? Leonov? Hola. Ei, como vai? Bueno, andamos algo revoltos aquí na Crew. E logo? O Denis e mais eu decidimos crear un goberno galego na diáspora espacial. Mi madriña querida, e cal é o problema? A ver. Dirás cal non é. A ver, conta. Pois verás, eu son de esquerda independentista. O Denis é de esquerda moderada. Un socialdemócrata de libro. E o asistente psicolóxico declárase liberal moderado. Pois parece complexo, eh? Así non hai quen forme goberno. Non sumamos para unha legislatura estable. E a min, a ver, a min en que espectro político me situastes? A ti considerámoste independiente nas listas do Denis. Bo. Bo, os catro derradeiros galegos no espacio non somos quen de poñérmonos de acordo. Oes, igualiño que cando existía a Terra, eh? Todo correcto. O asistente psicolóxico está moi repugnante co tema do bilingüismo harmónico e non sei que da discriminación, non hai quen fale con ele. Oye, que modelo é o asistente? É un Glorita 2000, un cacharro moi limitado. E que faz? Poño discos de soul que nos gustan o Denis e a min e tolea, semella que o groove pode con calquera fachilla. Pois nada, teredes que falar ata chegar a un pacto estable. Sí, claro. A máis, teño unha sensación estrana, como de déjà vu. Sí. A min, según falabas, tamén me pasou. Bueno, en fin, vou co poema, que hoxe é de Eduardo Estévez e titúlase Unha fotografía do mundo. Dous carballos queimados. As polas gardan dentro un recendo doce. Unha flor a través do cristal. Os pétalos por onde esvaran os restos da última chuvia. No bosque dous carballos secos. Unha fotografía do mundo como xa ninguén lembra. Time to die.